تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه فرمایی؟ اول تو اندازی عصا یا ما؟ ساحران در عهد فرعون لعین چون مری کردند ما موسی بکین، لیک موسی را مقدم داشتند، ساحران او را مکرم داشتند، زان که گفتندش که فرمان آن توست، گر تو میخواهی عصا بفکن نخست. گفت نی، اول شما ای ساحران افکنید آن مکرها را در میان. اینقدر تعظیم دینشان را خرید که از مری آن دست و پاهاشان برید. ساحران چون حق او بشناختند، دست و پا در جرم آن در باختند. لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نی کامل مخور می باش لال. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشها را حق بفرمودن ستو. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش بود او جمله گوش. مدتی می بایدش لب دوختن از سخن، تا او سخن آموختن. ور نباشد گوش و تیتی می کند، خیشتن را گنگ گیتی می کند. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از ره سم اندر آ. ادخلوا الابیات من ابوابها و اطلبوا الاقراض فی اسبابها. نطق کان موقوف راه سم نیست، جز که نطق خالق بی تم نیست. مبدست و تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. باقیان هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. زین سخنگر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. زان که آدم زان عتاب از عشق رست، اشک تر باشد دم توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. آدم از فردوس از بالای هفت، پای ماچان از برای عذر رفت. گرز پشت آدمی و صلب او، در طلب می باش هم در طلب او. ذاتش دل واب دید نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. تو چه دانی قدر آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بهره و گوهرش اندیشه ها. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان.